przedsiębiorcy. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. O rany Mariani, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. To? A czemu ciocia Helenka nie jedzie z nami pociągiem? Bo ciocia Helenka wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Kupno biletu też. Nie mogę się pośpieszyć? Ciocia śpieszy się powoli. A ty? A ja wolę mieć komfort i spokojną głowę. No i takie podejście to ja rozumiem. Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%, a bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 czerwca. Jest 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wicemarszałek Ryszard Terlecki opuścił szpital, ale nie będzie go na wieczornym spotkaniu w Tarnowie. Pożar w fabryce BMW na południu Niemiec. 3 osoby podtruły się dymem. Z Krynicy Morskiej do Krynicy Zdroju przejechali na rowerach. Dziś dotarli na metę rajdu. Już są stali. Ciężko tak jak dla mnie kondycyjnie. No jechało się wyśmienicie. Czasami nogi bolały, ale było super. Na szpitalnym oddziale ratunkowym był krótko. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki jest już w domu, poinformowała rzeczniczka PiSu. Z jego zdrowiem jest okej, zapewniła na Twitterze Beata Mazurek. Wicemarszałek Terlecki trafił dziś do szpitala w Krakowie, przez co nie dotarł na spotkanie z mieszkańcami Ciężkowic pod Tarnowem. Wieczorem miał spotkać się z wyborcami w Tarnowie, także tam spotkanie odbędzie się bez jego udziału. Pożar w fabryce BMW na południu Niemiec ucierpiało 3 robotników. Ogień pojawił się w zakładzie w mieście Landshut w Bawarii. Według miejscowej policji pożar udało się już ugasić. Funkcjonariusze podają, że robotnicy podtruli się dymem i na chwilę stracili przytomność. Zostali zabrani do miejscowego szpitala. W momencie zdarzenia w pomieszczeniu było kilka osób, które zostały szybko ewakuowane. Natychmiast przyjechała straż pożarna. W tej części zakładu produkowane są części do samochodowych karoserii. Według wstępnych ustaleń ogień pojawił się w jednej z maszyn. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czebański uważa, że część mediów komercyjnych jest stronnicza politycznie i stoi po stronie opozycji. Tak mówił w Polskim Radiu 24. Do tego stopnia, że jeżeli nie lubią jakiejś partii, czy tak jak nie lubią obecnie obecnego obozu władzy, to wszystko, co zrobi rząd, odrzucają z góry, bez żadnej analizy. Krzysztof Czebański powiedział, że zagraniczny kapitał w mediach nie zawsze realizuje polską rację stanu. Należy więc wzmacniać polskie prywatne inicjatywy medialne, niezależnie od poglądów politycznych ich właścicieli. Ratownicy już pracują na jeziorach mazurskich. Wodne zespoły ratownictwa medycznego będą dbały o bezpieczeństwo do 30 września. 5 takich wodnych zespołów stacjonuje od początku czerwca na jeziorach w Sztynorcie, Giżycku, Mikołajkach, Rynie i Iławie. Są to ratownicy medyczni oraz lekarz w zespole specjalistycznym. Zespoły wodne udzielają pomocy na akwenach, ale w razie konieczności transportują potrzebujących pomocy na ląd, gdzie przekazują ich zespołom, które przewożą pacjentów do szpitali. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. W 10 dni pokonali prawie 1000 kilometrów. Ponad 20 rowerzystów zakończyło rajd z Krynicy Morskiej do Krynicy Zdroju. Przejechali przez Polskę pod hasłem Krynica jest jedna, a miasta są dwa. Już są sami. Wielkie brawa. Ciężko tak jak dla mnie kondycyjnie. Dużo słońca, no i długość tras. No. Niektóre mieliśmy odcinki nawet ponad 120 km, więc dla mnie to było naprawdę ciężkie. Ale chłopaki się świetnie radzili. No jechało się wyśmienicie. Była piękna pogoda, było super towarzystwo. Czasami nogi bolały, ale było super. Polska jest piękna, super. Widzieliśmy chyba 40 zamków po drodze. Było wyśmienicie. Dariusz Rzeźko, burmistrz Krynicy Zdroju. Współpraca nam się układa bardzo dobrze. Ta odległość nie przeszkadza w tym, żeby ciekawe pomysły realizować wspólnie. I myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Brawo, brawo. Kondycję jakoś tam muszą mieć panowie. Bohaterowie. Jednym słowem. Ja bym nie dał rady. Warto było? No jak najbardziej. No, satysfakcja jest ogromna. A rajd odbył się po raz trzeci. To był serwis Trójki. W nocy prawie wszędzie może padać i grzmieć, za wyjątkiem północno-wschodniej Polski i północnej Lubelszczyzny. Początek tygodnia też z przelotnym deszczem i burzami. Najsłabsze opady na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W tej chwili na termometrach od 24 stopni w Szczecinie do 30 w Warszawie, Kielcach i Łodzi. Jutro od 23 do 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest kapela jazzowa, a nie kumasz jazzu.

robiłem, zajmowałem się sportem ponad 20 lat zawodowo, także szmat czasu, no ale tak jak mówię, ze względu na zdrowie, ze względu na to, żeby w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie powiedzieć dość, postanowiłem zakończyć w tym roku. Ale zakończył pan karierę w hollywoodzki sposób. Mistrzostwo Polski, mecz z Płockiem, rzuca pan ostatnią bramkę i kończy się mecz. Łzy chyba same napłynęły do oczu. Tak, na pewno się wzruszę, na pewno była to taka chwila niezapomniana. No i cieszę się, że w ten sposób właśnie to wyszło. Piękne zakończenie, wygraliśmy Mistrzostwo Polski, Puchar Polski. Zdobyłem tą ostatnią bramkę sezonu i mam nadzieję, że kibice zapamiętają mnie dobrze. A czy kiedy strzeliły te serpentyny w Kielcach, a publiczność pana oklaskiwała, przypomniała się cała kariera? Jak pan z trudem wracał do wyczynowego sportu? Miał pan taki moment... Wygrałem. Na pewno poczucie satysfakcji tego, że to się zrobiło dobrze, że na tle tej całej kariery, tego szmata czasu, który minął, to wszystko fajnie wygląda i są same dobre wspomnienia. Bo od początku miał pan podgórkę. Czytałem, że nie chciano pana przyjąć do szkoły mistrzostwa sportowego. Tak jak mówią, no tam akurat mi się nie udało. Udało mi się jakby zacząć w Kielcach, tam się rozwinąć, także myślę, że tam to jakby niepowodzenie wyszło mi na zdrowie. I tak to w życiu już jest, że nie zawsze się wszystko układa idealnie, ale myślę, że trzeba iść mimo tego w stronę tego, co sobie zaplanował człowiek i realizować swoje marzenia. Jakie były takie trzy top momenty w karierze Karola Bieleckiego? Ciężko takie trzy wybrać, ale myślę, że mistrzostwo młodzieżowe zdobyte w Gdańsku, że to jest taki początek poważnej piłki ręcznej. No i później kolejne tytuły mistrza Polski, medale mistrzostw świata, czy turnieje olimpijskie, to są takie rzeczy, które są niezapomniane i które na pewno są ważne. No i oczywiście ten moment, kiedy doznałem kontuzji, na pewno był takim też momentem, kiedy coś się zmieniło i kiedy musiałem walczyć o to, żeby dalej móc uprawiać sport. Od kiedy pamiętam, był pan kojarzony z walką, z nieustępliwością. Te wszystkie cechy dała panu piłka ręczna? Na pewno. Sport mnie ukształtował, mój charakter na pewno. I nie pozwolił mi na to też ten, jakby to ukształtowanie mój charakteru na to, żeby odpuścić, żeby poddać się, żeby odejść bez walki. A gdyby nie ona, wymiękłby pan? Gdyby nie piłka ręczna, to myślę, że piłka nożna, ale cóż, no, zmieniłem na piłkę ręczną i myślę, że z tego powodu szczęśliwie patrząc na to, co przeżyłem. I powoli kończąc, pytanie, co teraz? Co teraz będzie z Karolem Bieleckim? Wie pan co, na pewno będziemy starali się dyscyplinę jakby rozwijać, poszukiwać nowych talentów i sprawiać, żeby coraz więcej ludzi grało w tę piłkę ręczną, żeby był z czego wybór. Także jest mnóstwo pracy do zrobienia i myślę, że tacy ludzie jak ja, Czesławowin Szpal, będziemy robić wszystko, żeby ta dyscyplina nie zginęła. No tak, bo nasza piłka reprezentacyjna jest w lekkim dołku. Wyjdzie z niego? Potrzeba dużo czasu na to, żeby pojawiły się talenty takiej klasy światowej, ale mówię, będziemy, trzeba na to pracować i zrobimy wszystko, żeby tak było. I na koniec nasza trójkowa tradycja, rozmówca wybiera piosenkę. Karol Bielecki życzy sobie. Czego ja sobie życzę? Myślę, że fajnym elementem było w moim pożegnaniu zespół Perfect i trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonani, także coś pięknego. Dziękujemy panie Karolu za te wszystkie lata pięknych emocji. Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić, czy się każdą chwilą bawić aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. To hołd dla Karola Bieleckiego. Jeszcze raz wielkie pozdrowienia dla mistrza. A propos mistrzów, poznaliśmy mistrzów zawodowych, klubowych rozgrywek w Stanach Zjednoczonych. Najlepszą drużyną w hokejowej NHL zostali gracze Washington Capitals. W koszykarskiej NBA nie mieli sobie równych zawodnicy Golden State Warriors. W przypadku ligi NHL finał rozstrzygnął się w 5 spotkaniach. W decydującym pojedynku serii hokeiści Washington Capitals pokonali w Las Vegas miejscowych Golden Knights 4-3. Pierwszy raz w 44-letniej historii klubu Capitals zdobyli Puchar Stanleya, podkreślał amerykański komentator telewizyjny. The Golden State Warriors champions once again, back-to-back titles, 3 in 4 years. Koszykarze Golden State Warriors obronili tytuł i zdobyli trzecie mistrzostwo w ciągu 4 lat, powiedział z kolei zaraz po końcowej syrenie decydującego pojedynku koszykarski NBA telewizyjny sprawozdawca. W tym roku oba finały zakończyły się bardzo szybko. W przypadku NHL MVP pucharowej serii został Rosjanin Aleksander Owieczkin. W ostatnich latach grał on wyśmienicie. Był królem strzelców rozgrywek, ale jego indywidualne sukcesy nie przekładały się na dobre występy Capitals, którzy regularnie zawodzili, przede wszystkim jak grali w playoffach. Teraz się to zmieniło. To coś niesamowitego. Czuję się jak, sam nie wiem jak to wyrazić, jestem strasznie szczęśliwy. Mówił Aleksander Owieczkin, który w samych playoffach zdobył aż 15 bramek. Jeszcze kilka miesięcy temu nie graliśmy najlepiej. Zdobyliśmy jednak Puchar Stanleya i teraz nieważne jest, co było w przeszłości. Z kolei MVP finałów koszykarskiej NBA drugi raz z rzędu został Kevin Durant. Cały sezon ciężko pracowałem z tymi zawodnikami. To znakomite środowisko ludzi, wspaniałe doświadczenie. To jest trochę jak podróż do wyjątkowego miejsca. To ma być częścią tej grupy. Przypominamy, że Washington Capitals zdobyli swoje pierwsze mistrzostwo w historii. Warriors dokonali rzeczy, wydawałoby się niemożliwej. Czwarty raz w ciągu 3 lat zdobyli tytuł. To był dla nas najcięższy rok z tych 3, kiedy zdobywaliśmy mistrzostwo, powiedział trener wojowników Steve Kerr. Amerykańskie media w komentarzach podkreślają, że kolejny raz zawodnicy Golden State otworzyli wrota koszykarskiej dynastii. Wydawać by się mogło, że zwycięstwo 4-0 w serii sprawia, że tegoroczny finał był nudny. Nic jednak mylnego. Zapamiętamy go z kilku względów. W drugim meczu rywalizacji gracz wojowników Steve Kerr 9 razy trafił za 3 punkty, co jest historycznym rekordem ostatniej odsłony rozgrywek. Dla legendy Cavaliers LeBrona Jamesa był to 8 finał z rzędu. Historyczną wpadkę zleczył inny gracz tego zespołu, J.R. Smith. W pierwszym pojedynku myślał, że na 4 sekundy przed końcem kawalerzyści prowadzą, a był remis. Gdy złapał piłkę pod koszem przeciwników, zamiast rzucać, zaczął grać na czas. Zbyt późno zorientował się o swojej pomyłce. Wracając do LeBrona Jamesa, największej chyba gwiazdy ligi, to raczej nie zostanie on w Cleveland na przyszły sezon. Sam zawodnik informuje, że nie wie jeszcze, co z jego przyszłością. To sprawia, że okienko transferowe w NBA będzie niesamowicie ciekawe i gorące. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Świetny utwór Soundgarden, przyznasz, Adam. Fantastyczny. W oczekiwaniu na Lecha Sidora, z którym będziemy chcieli skomentować wielkoszlemowy Roland Garros, mamy zaproszenie od Michała Olszańskiego. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy trzeciej strony medalu, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na Górnym Śląsku, by odwiedzić areny zawodów organizowanych przez Olimpiady Specjalne. Proszę Państwa, rozpoczęły się wczoraj w Katowicach 11 już ogólnopolskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów. Ponad 1000 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną bierze udział w tych zawodach. Ostatnio o tej niepełnosprawności było bardzo głośno. Jeśli chcą Państwo coś więcej dowiedzieć się na ten temat, proszę odwiedzić areny Igrzysk. To jest Stadion Śląski w Chorzowie, gdzie jest lekkoatletyka. To są zawody na kręgielni. To jest, proszę Państwa, golf w Mikołowie. Oni dają z siebie wszystko. Są autentyczni w sporcie. Takich emocji Państwo już nigdzie tak naprawdę nie doświadczą, bo wiemy, jaki jest dzisiejszy sport wyczynowy. Tutaj radość ze zwycięstwa i smutek z porażki są tak do bólu prawdziwe. Polecam, jeśli tylko Państwo będą w okolicy, warto zobaczyć te zawody, bo to będą niezapomniane przeżycia. Michał Olszański, pozdrawiam, wracam właśnie z Krakowa. My też pozdrawiamy Michała Olszańskiego, dziękujemy za jego zaproszenie i idziemy za ciosem. Michał znów będzie rozmawiał, tym razem z Tomaszem Kozłowskim, o innego rodzaju emocjach. Posłuchajmy, bo to naprawdę ciekawa rozmowa. 4 lata temu Tomasz Kozłowski wraz z dwójką przyjaciół dokonał niezwykłego wyczynu. Wyskoczył z balonu z wysokości 11 kilometrów i we trójkę na spadochronach dolecieli szczęśliwie do ziemi, ustanawiając rekord Europy. Dziś Tomek ma kolejny pomysł. Witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Mógłbym powiedzieć tak, że ten wyczyn z 2014 roku był wyczynem jakościowym. Mam wrażenie, że to, co chcesz zrobić 21 czerwca, tym razem idziesz na ilość, a nie na jakość. Rzeczywiście tak jest, ponieważ w zeszłym roku skoczyłem 50 razy w ciągu jednego dnia, a teraz chcę skoczyć 100 razy, żeby zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na stulecie polskiego lotnictwa, które się włącza w obchody stulecia niepodległości, ale przede wszystkim na sytuację niepełnosprawnych osób w Polsce, ponieważ ja skacząc te 100 razy chcę zebrać pieniądze na kupno 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla dzieci. I to jest zarówno wyczyn sportowy, bo dla mnie jest to bardzo duże przedsięwzięcie, ale również jest to akcja charytatywna, na końcu której stoją niepełnosprawne dzieci. Jak ty chcesz to zrobić, żeby w ciągu jednego dnia, rozumiem, że od świtu do zmierzchu, wykonać 100 skoków? Rzeczywiście to jest w dużej mierze przedsięwzięcie logistyczne, a nie tylko sportowe, bo ja muszę bardzo szybko działać i do tego potrzebuję mnóstwa ludzi. Będę używał 5 spadochronów i żebym mógł tymi 5 spadochronami cały czas operować, muszę mieć do każdego spadochronu 3 osoby, które go na mnie włożą, 1 osobę, która odniesie go do układalni i 1 osobę, która go ułoży, czyli 25 osób do samych spadochronów, do tego 2 pilotów, obsługę samolotu, do tankowania, obsługę naziemną lotniska, kierownika lotów i mnóstwo ludzi, którzy obsłużą całą imprezę. Ja myślę, że około 100 osób będzie zaangażowanych w to, żebym ja mógł skakać. Z jakiej wysokości będziesz skakał? Będę skakał z 800 metrów, ponieważ to mi daje po otwarciu spadochronu jeszcze bezpieczną wysokość, taką, która mieści się w polskich przepisach, czyli będę wisiał na otwartej czaszy na wysokości 700 metrów. Przetestowałem to już i w zeszłym roku, i w tym. I oczywiście mógłbym zejść niżej, ale ja chcę utrzymać te parametry bezpieczeństwa w 100%. Wykonasz po 25 skoków z krótką przerwą. Myślisz, że dasz radę? W zeszłym roku, jak skoczyłem 50 razy, to skończyłem bardzo wcześnie. Miałem poczucie, że w moim zasięgu jest 70-80 skoków. W tej chwili będzie to troszeczkę inaczej, bo ja będę musiał się znacznie bardziej śpieszyć i będę skakał po 25 skoków, potem będzie półgodzinna przerwa, maksymalnie półgodzinna. Jeżeli będę się dobrze czuł, to przerwa będzie krótsza, ale nie może być krótsza niż ostudzenie turbiny w samolocie, więc może trwać 12-15 minut minimum. I zobaczymy. Ja myślę, że 50, 60 czy 70 skoków to jeszcze nie jest taki problem, bo najtrudniejszy moment będzie właśnie wtedy, kiedy to zmęczenie będzie już bardzo dotkliwe, bo w zeszłym roku bardzo bolały mnie uda. Byłem po prostu fizycznie wyczerpany, bo boli wtedy absolutnie wszystko. Koszt tej całej akcji to około 45 tysięcy złotych. Zebrałeś te pieniądze. W głównej mierze to twoje pieniądze. To jest 45 tysięcy netto, więc my z żoną bierzemy na to kredyt, ponieważ nie udało mi się zdobyć sponsora, ci, którzy rozmawiali ze mną, po prostu się wycofali. Natomiast to nie jest koszt podstawowy, bo celem jest zebranie 500 000 złotych na te wózki inwalidzkie i ja uważam, że

i moim marzeniem jest wydać książkę pod tytułem Droga Wojownika. Ta książka ma ci pomóc w tym, żebyś mogła też kontynuować karierę, prawda? Dokładnie. Przyszedł taki pomysł, żeby podzielić się swoim doświadczeniem właśnie z młodszymi zawodnikami. I jakby od ostatniego roku dążyłam do tego, aby ta książka wreszcie wyszła. No i mam nadzieję, że to się w najbliższym czasie uda i pokażę też młodym wojownikom właśnie, bo o to chodzi, żeby nie rezygnowali z marzeń, bo jak wiemy wszyscy, ten sport w dzisiejszych czasach jest bardzo trudny, a takich rozpraszaczy jest bardzo dużo. Ze swoich marzeń nie rezygnujesz, pomimo tego, że twoja kariera stanęła pod znakiem zapytania. No tak, było wiele trudności, było wiele kontuzji, było wiele znaków zapytania. Nie ma co ukrywać, że lekkoatletka nie jest dochodowym sportem i albo się trenuje na wysokim poziomie, albo przychodzi ten okres, kiedy trzeba znaleźć pracę, trzeba iść na studia i tak naprawdę ta zabawa się kończy, a ja sobie postawiałam za cel, że będę dalej realizowała marzenia, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby za czasów juniorskich uzyskiwać najlepsze wyniki, a właśnie na tych seniorskich imprezach się pokazać. No a do tego niestety trzeba lata pracy i tutaj właśnie przyszedł pomysł, żeby dzięki tej książce też pomóc właśnie młodym zawodnikom, ale też mieć finansowanie na dalszy rozwój kariery. Zmagasz się z kontuzją, czy już jesteś po kontuzji? Nawet nie było tyle co kontuzji, co bardziej zdrowotnych problemów. Miałam problemy duże z tarczycą, to powodowało wiele też kontuzji, wiadomo, wtedy cały organizm gdzieś tam szwankuje. I jakby przez ostatnie 2 lata, nie ma co ukrywać, były one dosyć suche i jakby więcej walczyłam ze zdrowiem i sama ze sobą niż jakby z wynikami i z rywalami. Ale myślę, że właśnie taka droga gdzieś tam, która jest pełna przeszkód, właśnie pokazuje wartość człowieka i właśnie to chcę pokazać przez tą książkę i właśnie innym, że warto spełniać marzenia i te przeszkody są tylko właśnie taką drogą, a ja jestem tym wojownikiem, który ciągle walczy, żeby dojść na ten szczyt. Tytuł książki już jest znany? Tak, jest to Droga Wojownika, właśnie to jest książka o motywacji, o psychologii, o dietetyce w sporcie na bazie właśnie moich doświadczeń, czyli ma pokazać te wszystkie przeszkody, te wszystkie łzy szczęścia, ale też smutku, które gdzieś tam przez ostatnie 9 lat, gdzie trenowałam, były. I jakby zmotywować przede wszystkim tych zawodników do tego, aby się nie poddawali, bo właśnie zauważyłam to już dawno, że jest taki okres, kiedy właśnie zawodnik osiąga te 20 lat, trzeba iść na studia, trzeba iść do pracy i zacząć normalne życie, a ja chcę pokazać, że można jednak walczyć o te swoje marzenia i pomimo tego, że nie ma się jakichś wielkich znajomości, nie ma się jakichś wybitnych pieniędzy, to można krok po kroku iść do celu i jakby się nie poddawać. Ile ty masz lat, Julia? W marcu skończyłam 20 lat, także cała kariera tak naprawdę przede mną, a niestety wiele ją w tym momencie kończy, a ja myślę, że dopiero rozpoczynam. Jesteś zdrowa na dziś? Są jeszcze mniejsze kłopoty zdrowotne, ale to już powiedzmy, ten największy kryzys jest dawno za mną. Gdzieś tam jeszcze, wiadomo, walczę czasem sama ze sobą, ale myślę, że te największe przeszkody już za mną. Trenujesz? Tak, trenuję. Trenuję 2 razy dziennie, trenuję 5 razy w tygodniu. Sobota, niedziela jestem na studiach, więc tych obowiązków jest sporo, plus tutaj jeszcze działam cały czas z książką. Ale myślę, że jak robię to, co kocham i robię to, co lubię, to tak naprawdę to zmęczenie gdzieś odchodzi na bok i można działać w 100%. Kiedy ta książka może się ukazać? Tak naprawdę akcja trwa do 15 lipca i można właśnie wspierać akcję i zamówić jakby też książkę właśnie na stronie www.wspieram.to/Droga Wojownika. I jeśli uda nam się uzbierać ten cel, czyli 20 tysięcy, to mam nadzieję, że praktycznie za miesiąc, półtora ta książka wtedy się ukaże i to by było takie spełnienie marzeń. A przede wszystkim, tak jak mówię, no właśnie to, że ja bym mogła dalej trenować, dalej gdzieś tam wspinać się po te marzenia. Wiadomo, jak marzeniem każdego zawodnika, tak jak mój tatuaż, są Igrzyska Olimpijskie i do tego właśnie dążę. don't want to kiss someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. Dobre brzmienia na powitanie Lecha Sidora. Witaj, zapowiadaliśmy cię kilkukrotnie. Cieszymy się, że z nami jesteś. No, też się cieszę, bo mogło być różnie po drodze. Ale udało się. Lech Sidor, komentator Eurosportu, skomentował zwycięstwo 11 w Paryżu Rafaela Nadala z Dominikiem Thiemem. Lechu, no co tu kryć, niespodzianki nie było i to żadnej. Nie było niespodzianki, bo i patrząc na przebieg meczu być jej nie mogło. No, Dominik Thiem, człowiek, który ma niezły bilans Nadalem, bo do dzisiaj grali 9-krotnie, 6-3 Nadal prowadzi, no i to jest jeden z tych, którzy mogli zaznać słodyczy zwycięstwa w tym roku nad Nadalem. To się działo na korcie ziemnym też, więc tutaj upatrywano jakiejś szansy dla Thiema, to, że szedł nieźle przez turniej. To, no ale że pamiętamy, co zrobił z nim Nadal przed rokiem w Paryżu, prawda? No racja, tam była deklasacja i mówiono, że to pretendent, a okazało się, że na razie chłopiec do bicia. No, tutaj było troszkę lepiej wynikowo, natomiast pokazał ten mecz jedną rzecz, że Dominik Thiem poza no niewątpliwymi walorami, jakimi są na dzień dzisiejszy sposób prowadzenia gry, podkort ziemny fenomenalny, duży topspin i z lewej i z prawej, wydolność, bo on ma naprawdę niezłe zdrowie, trochę brakuje mu takich kombinacyjnych zagrywek, bo wiadomo, że z Nadalem w jednym tempie to jest praktycznie próba samobójcza. No i dzisiaj niestety obnażone zostały jego największe błędy. Właściwie nie tyle błędy, co niedociągnięcia w szkoleniu, bo Günter Bresnik, który jest jego odkrywcą potem takim mentorem, no oczywiście głównym coachem, to pokazało, że troszkę za mało uwagi zwrócił ten szkoleniowiec, wybitny skądinąd, bo prowadził naprawdę niezłych graczy, łącznie z Borisem Beckerem, to chyba powinno już być najlepszym przykładem. Za mało uwagi poświęcili ci panowie, ta dwójka, na coś, co jest bardzo ważne w tenisie. Tego się nie da powiedzieć, dzisiaj to trenujemy, ale to się chodzi koło tego zawodnika, jemu się to podpowiada, to, co zrobiłeś źle, to dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Thiem jako zawodnik jest genialny, natomiast ma słabą umiejętność dobierania decyzji. Jeżeli grasz z Nadalem, musisz zaryzykować, ale to nie może być ryzyko na wariackich papierach. To nie może być coś, co napędzi Nadala na kolejne dwie akcje i wynik się odwraca błyskawicznie. Dzisiaj Thiem miał narzędzia, żeby się postawić mocniej. To miały być przynajmniej 4 sety. Ja tak myślałem i pytany 1500 razy przed tym meczem z różnych stron i źródeł, co tu się będzie działo. Liczyłem na Nadala i na 4 sety, bo temu Austriakowi nie chciałem zabierać tych jego atutów, a okazało się, że życie napisało inny scenariusz, trochę bardziej brutalny dla Dominika Thiema, w tym sensie, że on jeszcze ma dużą dziurę, jeżeli chodzi o taktykę, o dobór uderzeń i nie brał pod uwagę tego, że wielokrotnie, co może zabrzmi dziwnie, bo my rozmawiamy o finale Wielkiego Szlema, jednak mimo wszystko nie brał pod uwagę, że Nadal jest leworęczny, atakował swoim ulubionym odwrotnym krosem forehandowym do lewej ręki, gdzie się facet, ten Hiszpan mu ślizga najlepiej na świecie i gra w defensywie najlepiej na świecie, to po pierwsze. Potem podejmował bardzo ryzykowne zagrania z wyskoku, to jest efektowne zagranie, tylko że trzeba raczej grać oburącz, nie jedną ręką. Napędzał Nadala do kontry backhandowej, no to obnażyło naprawdę jego słabości, a Hiszpan jest takim tenisistą, który jak dopadnie, jak poczuje krew, to już praktycznie nie ma dla niego, nie ma ratunków, nie ma co zbierać. Właśnie w jednym z artykułów przeczytałem, że on jest takim kanibalem tenisa, Rafa Nadal. Czy skąd właśnie ten głód u niego? 17 raz wygrywa wielkiego szlema, 11 raz w Paryżu. Wydaje się, że te pokłady właśnie głodu to w nim są nieskończone. Tak się wydaje, rzeczywiście. Ja myślę, że dopóki Rafa ma wolną głowę od kontuzji, kiedy może się przygotowywać w swój ulubiony sposób. Oczywiście jest trawa, jest ta sekcja wimbledońska, potem jest US Open, granie na twardym, ale dopóki Rafa będzie zdrowy, jeżeli po Australian Open on wróci do Europy i będzie miał cały czas motywację, cały czas będzie zdrowy, żeby się przygotowywać po swojemu, bo jego ścieżka przygotowań do Paryża jest dramatyczna. Myślę, że żaden inny tenisista nie dałby sobie z tym rady, czy to weźmiemy 25-latka, 20, czy kogoś pokroju Djokovicia, czy Del Potro. Każdy przy nim padnie, mówiąc kolokwialnie, jak mucha i nie będzie w stanie ruszyć się ani metra, ani w lewo, ani w prawo. I to jest sposób, który Rafael Nadal wypracował przez lata i tylko i wyłącznie jakaś kontuzja, jakieś problemy, no takie naprawdę bardzo mocne, bo on dzisiaj miał w finale, nie wiem czy widzieliście, jego złapały skurcze w palce dłoni, dlatego że To nie były odciski, tak? Nie, to nie były żadne odciski. Na początku meczu ja wyjaśniałem, dlaczego pod frotkami, czyli tymi takimi małymi ręczniczkami na przedramionach, którymi on wyciera pot, dlaczego tam jest jeszcze bandaż? Okazało się, że ten bandaż był mu potrzebny, bo ta frotka nie chłonie jego hektolitrów potu, bo on się poci jak widzieliście, z niego kapie jak zepsutego kranu. On się poci nieprawdopodobnie i ten bandaż pod spodem miał jeszcze wspomóc tą frotkę. Okazało się, że takie rozwiązanie, które ma miejsce po raz drugi, bo on tego wcześniej nie stosował, mogło być dla niego po prostu, w cudzysłowie rzecz biorąc, śmiertelne, dlatego że tak mocno ktoś mu zawinął ten bandaż, że te palce po prostu były niedokrwione, stawy były niedokrwione, cyrkulacji nie było dobrej i nagle Rafa w trzecim secie serwuje, wykonuje... No to niebywałe, że takie błędy na tym poziomie. Ale, znaczy wiesz, to nie tyle błąd, co nieświadomość, nieznane terytorium dla niego i nagle zobaczcie jaka sytuacja. Rafa łapie skurcz w palec, który już nie ma znaczenia, on przerywa akcję po pierwszym serwisie, gdzie za moment serwuje drugi. Schodzi do ławki, woła trenera, trener przybiega, on coś mówi, że chce się tylko pozbyć tego, nagina cały czas te palce, bo przecież ja miałem taką sytuację, kiedy grałem sam, jak złapał mnie skurcz w dwa palce dłoni, to jest po meczu praktycznie. Nie ma od tego ucieczki, nie ma wyjścia. On jakoś z tego wyszedł, dostał jakąś tabletkę, jakiś potas, magnez, trochę tam ponarzekał przez następne minuty grania, ale wróciło wszystko do normy i mecz spokojnie dokończył. Taka głupota, błahostka mogła go pozbawić tytułu, bo gdyby rzeczywiście chodziło o mięśnie, które te skurcze biorą się głównie z niedożywienia i za mało mamy wody, łapie skurcz, no to wtedy są problemy. Ale jak nazwać, że palec, staw jest odwodniony? No nie ma takiej możliwości. No, tak sobie ścisnął rękę, że o mały włos nie doszłoby do tragedii. Był taki moment, że on się odwrócił w stronę swojego boksu. Tam moja, wujek Toni, wszyscy siedzieli oczywiście. Takim pytającym wzrokiem na niego spojrzał, a Rafa widać było, że się skarży, że nie może, że nie może zacisnąć dłoni na rączce rakiety, więc tutaj o mały włos, a skończyłoby się katastrofą. Tytuł wygrany gładko, trzy sety praktycznie od początku do końca pod kontrolą, a taki detal mógł zaważyć na całości. Chciałbym cię zmartwić, Lechu, bo niestety nie zagramy tego utworu, który sobie zaplanowałeś, bo chcielibyśmy z tobą dłużej porozmawiać po prostu. No dobrze. Ja chciałem zapytać na przykład o Marco Cecchinato, bo wiedziałem, co działo się na Sycylii, co działo się w Palermo, tam było prawdziwe szaleństwo, ustawili telebim, żeby można było oglądać ten jego mecz. No rzeczywiście, furora, skąd on w ogóle wyskoczył i czy był zaskoczeniem dla całego świata tenisa? Czy Marco Cecchinato zaskoczeniem wielkim nie był, bo to człowiek z pogranicza teraz 70. miejsca, zdaje się 72. w rankingu. Bywalec polskich turniejów, bo świetnie zadomowiony w Szczecinie, w Challengerze. Tam obserwowaliśmy go wielokrotnie. gracz atrakcyjny, dobra technika, świetne poruszanie się, jakby to powiedział klasyk, miękki jak każdy Włoch generalnie, więc przyjemny do obserwowania. A tutaj się okazało, że świetnie trafił z formą fizyczną, bo zabiegać Dżokowicza, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten Dżokowicz to nie jest ten taki najlepszy w najlepszym wydaniu. Ale wydawało się, że zaczyna wracać do wysokiej dyspozycji. A Cekinato mu po prostu zagrał na nosie trochę, powiedzmy sobie szczerze. No, potem było wiadomo troszkę trudniej, ale to, co zrobił ten chłopak, no to też będzie wspominane. Ja nie wiem, czy w pewnych kręgach no na pewno tak, jak to wymienialiśmy na Sycylii, to będzie wspominane bardziej i głośniej niż zwycięstwo Rafaela Nadala, do którego się wszyscy przyzwyczaili. Tam takie wydarzenie, no czeki na to, ja wiem, czy on w politykę nie pójdzie, bo znając Włochów i ich charaktery, to może być, że albo za chwilę... Albo futbol. Znaczy futbol to już chyba nie, ale powiem ci, dla mnie taki, zawsze w Wielkim Szlemie jest jakiś ogromnie pozytywnie zaskakujący człowiek. Prawda, zawsze się pojawia jakiś taki czarny koń. Akurat Cekinato był takim egzemplarzem, którego zapamiętamy na długie miesiące. Przyjemnie się rzeczywiście patrzyło na jego grę. Nie można powiedzieć, żeby Simona Halep była czarnym koniem. Trzeci finał w Paryżu i wreszcie Rumunce się udało. Simona Halep to kolejny dowód na to, jak praca, wytrwałość, bo ona tenisowo nie błyszczy, bo jest wiele zawodniczek, które grają bardziej atrakcyjnie. Nawet na przykład Sloan Stevens. Tak, mają ogromne atuty, jakiś piękny forehand czy serwis, a Simona Halep jest genialną robotnicą, tak to nazwę. I to nie jest wcale żadna ujma. Tak, żadna ujma, żadne obraźliwe stwierdzenie, bo po prostu no, jest takim trochę Nadalem w spódnicy, nie oszukujmy się, ma bardzo podobny styl, trafiła też z formą fizyczną. Darren Cahill, który jest trenerem Rumunki, ma na nią doskonały wpływ, ale też nie wszystkim się to podoba, bo on ma metody dosyć brutalne i sama Simona Halep mówiła, że jej trener na zgłaszane jakiekolwiek problemy czy jakieś trudności zdrowotne kazał, mówiąc brzydko, jej się zamknąć i grać, zacisnąć zęby i grać i dopięła swego. To tak jak z Woźniacką, która była już numerem jeden, a nie miała tego wielkiego szlema wygranego. Zobacz, tyle lat czekała i się w końcu doczekała. To samo po stronie Halep. No, ciężka praca procentuje, a to dziewczyna, która ma ogromny głód wygrywania. Widać w jej sposobie prowadzenia samej gry, że ona na tym nie poprzestanie z pewnością. No i na sam koniec zostało nam półtorej minuty rozmowy z tobą. Promyczek nadziei dla nas. Iga Świątek była w półfinale turnieju juniorskiego. Prognozowałeś, że ona może nawet ten turniej wygrać. Tym razem się nie udało, ale Iga pokazała kawałek naprawdę dobrego tenisa w Paryżu. Turniej dla Polski w ogóle świetny, bo i Fręch, i Hurkacz po przejściu eliminacji nie odpadli od razu, tak jak wielu przepowiadało, doszli wyżej do drugiej rundy, więc to na bardzo duży plus. Troszkę Łukasz Kubot z Marcelo Melo, oni delikatnie zawiedli, no a Iga Świątek, ja miałem przyjemność komentować półfinał z jej udziałem. Miała piłkę meczową obronioną w sposób w ogóle, który powinien przejść do historii tenisa, bo dziewczynka ze Stanów Zjednoczonych, juniorka, pobiegła do siatki po serwisie i wygrała w ten sposób punkt, a to się nie zdarza codziennie, a potem wygrały debla razem wspólnie, więc tytuł mamy z Paryża. Dawno takiego momentu nie było dla polskiego tenisa. I bardzo Ci dziękujemy. Leksidor, komentator Eurosportu, skomentował co działo się w ostatnich dwóch tygodniach na kortach Rolanda Garrosa. Zwycięzcami naszego konkursu są pani Elżbieta z Zabrza, pan Bartosz z Warszawy i pani Małgorzata z Gorzowa Wielkopolskiego. Wielkie gratulacje. My już się z państwem żegnamy. Elżbieta Różycka, Agnieszka Łukasiewicz, Krzysztof Łoniewski, Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Opel uczy niemieckiego. Zuverlässigkeit und deutsche Technologie. Czyli niezawodność i niemiecka technologia.